الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. دا تحريمات العباد دا خلق دا قبل الزانا یو شیز حرام کړی دی د هغې باره کې څه بدعات رسومات شرکیات بیان شوي او څه وس بیانو په هغې کې دا هم دي چې زیات خلک د پلاستیک هغه رنګ په ګوته کوي. د پنجاب کې په درگاهونو کې به پراته وو په ګوته کول دی ویل دا زمون د پاره یو قسم له پاسپورټ د درگاه دی چې درگاه ته ځو څه مشکلات بنوي. نو اوس زمونږ خلکو هم دغه څیزونه په ګوته کړي دا وایي دا ګوته ګیری کوي یا دا شانتې خیر او بېخیري په دې کې په دې نیت سره دا ګوته لګوي نو دا ناروا دي. بل تعویزونه تعویز دا تفعیل دی د عوزنا دا فنایی ته وایي. تعویز په فنا کې ورکول یو سړي ته د دم ضرورت دی دا یو څو ورځې دم کړی شي نو په کاغذ یعنی ځای لري دی دمونو والا نږدې نه دی لري دی نو دا د یو څو ورځې دم کړی شي نو دله دم والا لری کیږي نو دم دی په کاغذ باندې ولیږي او دی مریض دی او څو ورځې دی مریض دی غاړې ته واچوئ یا دی جب کې کیږي که ښه شو نو هم به لري کي که ښه نه شو نو هم به لري کا دا نه چې ټول عمر ځان سره وساته غاړه کي یا دغه شانتي خلک وایي یاره زه یریږم دکه تعویز ګرځوما د شپې یریږم د شپې یریږي ټیک دره شپې د ځان سر تک ده یا په ټول عمر تعویز ځان سره مه ګرځوه. تعویز ګرځول دا جایز دی خو دا مشروط دی په دې شرایطو سره لکه دم صحیح لیکل یا جبرائیل یا میکائیل یا فرعون یا حامان دا بالکل شرکیات دی دا بنه کې. بل عند الضروره دا وخت ضرورت مطابق کولا چې نه پالتو تعویزونه دې شروع کړي په دې کې هم خلاف شته. ځینې عالمان وایي چې ناروا دی ځینې وایي جایز دی. شرکی الفاظ لیکل دا خو شرک دی خو غوره دا ده چې نه یې دم بې شکه بې خلافه چیز دی د ټولو علماو اتفاق دی دم کوي په دم کې خیر دی. نو خلکو د دې نه زیاته کړه کونجکه ماشوم ته اچوي یا بل څه چیز ورته وراچوي وایي دا یا سړی ځان ته مټ پورې څه شی ورته وایي دا تیغ بندي ده او په ما باندې به ګولۍ اثر نه کوي چاړه به راباندې اثر نه کوي دا غلطه ده. احادیث کی راضی من علق تنیمة فلا تم الله له وچاچی زانتا تنیمة زورن دکرام وی اللہ دی دکار پورا نکی تنیمة تم الامر یعنی دے وی جو شید غاری تواسر یا زدب کی کیری وی دے دلاتا بزما کارونا پورا کیگی نو اللہ دی دکارونا سم نکی. بل حدیث ته وی من علق شیئا وکل الیه چاچی او شیز ورن کو غاڑی تا ام پاگی باندی اقین کاؤ نو ایتا غیتا وسپار لیشی چیزا تا دتن وارام دادی تالو کی دا شانتی آغا دا محبت تا ایزونا دا هم حرام دی اگر کاغه د خدي د خاون باره کې ولې نه ځکه دغه دوه تعلق د ضرورت پرشته په بنیاد باندې دي او زیات تعلق او محبت د الله د محمد صلی الله علیه وسلم سره پکار دي دا محبتونه ټول زوال والا دي په دې باندې زوال راځي دا نه ده پکار جایز نه یاره بل اکثر خلک باران نکی ینو تورمخه باباو کی وی تورمخه باران واری پلپو لپو جاری جلزی خیرات را تولی سوکولا اولوار کی سوکولا بلسا بیاد آغین روطای پخی کلا روطای جیسی قبرونو باتی کی دی یاد آغا شانتی روطای بیاد روطو نروستا سجاندو بیسی او بو بیسی پا قبرونو باندی واری وی دا قبرونو والا شهیدان دا بیا اللہ تا پریاد که چی اللہ زمونگی پرید کدیو باران وقتی مونگا ترپاشو دانا روادی تاوشان تی باران بنکی دو زمیدار یو اولتا که اللہ حالاتو تر اولتا که دانا روادی تاوشان تی باران نو ادریگی چی باران با دیر شو جوی با دیر اشوا نو اکثر خلقو کی دار واجو چه دا سپگی بیر آواغست سپگی آز سپگوڑا کی نا آغا بیر آواغستی او بیر پا ایرکی او توتا کی بیر آواتی لگرم ایر پاکی برواتی لینو ویل دا ولی رگا ویل دا سپگا اللہ تا جاڑی اللہ باران ودروا اللہ تا پریاد کئی اللہ ما تا تکلیف راتی ما تا سزار آتی نوی باران دی وجن جاڑی ختمی گی تم اللہ نو والا کنا دا پلتو خبری دی جلیس اعتبار نشتے بل اکثر خلق دا قربانی نا دا مبارک گنی یا بودو توراتے وی بودو تورواتے وی دا برکتی جی یا شندی توتا دا و بارشی نا دا ناروا دی بل دا قربانی اڈو کی دا پکندو کی خودر چی دے سر دانو کی خیر و برکت ولی جی نا ختمی جی نو منگو آئیو چی دا ختمی شی نو بیا ولی ختمی شی آگے تا بیا سوچ نکا جی دا ولی ختمی شوی پا دے سر دانو کی خیر و برکت نرازی دا ناروا دی بل ما اوہل لغیر اللہ بہی مبارک گنل دا اللہ نا علاوہ پا بل شد باندی نوم واغست لیتون آغا مبارک گنل آغا حرام دی او ناروا دی پا قبرونو بانی شالون خوراول جنڈے ودرول ناروا دی دا شانتی پا دی کی سبیدعات و شرکیات تول دا هم حرام دی دغه شانتی یو شیز برکتی ګڼل وای دا عطر دی او دا مبارک دی دې سره صحیح کې خیر او برکت راځي دا ناروا دی بل چې وړوکي بسر وخراو نو دا مبارک وسته دی او دا د ساتل خدا دې له هیڅ اعتبار نشته مستحب طریقه دا ده چې د پنې کړه د معصوم یا دغه شانتی ماشوم چې کله سنت کوي نو د هغې هغه پوټکې کوسړه راواخلي او په ټوټکې وتړي بره برګو کې کېدي نو هغه به ترته مونږ کورې وخوري وایي که دا ښه خلکو نو دا ماشوم به رانه مړ شي وایي دا به سپېره شي نو دا بالکل ناروا دي دغه شانتی زنانه ویښته هغه نه خښوي ولې نه خښوي په سورو کې دي وایي که دا ما خښته نو زه به سپین سرې شم یا دغه شانتی زما به اختبه وردي نو دا عقیده د سپیرتوب ساتي نو دا ناروا دي سنت طریقه دا د راواله وخته او خاخې ته بل سلام چې څوک کوي نو لاس په تندي باندې ږدي یا دغه شانتی په سینه باندې دا ناروا دي بل د وړوکي سر ته چاقوي حودل دا ولې وایي چې څوک یې پیریانی ونه ری نه اصل کی دا خود بہادر ای دا پارا چی بچی دیتا گورا چی بہادر او شجاع دا نجوڑ شی بل راشد زمیدار کلبا آغا دانی ابی تللی وزن بے برابر اولا نو قبلی تا بے مخت او قبری بے نکولی او آغا شانتی پا غنم و راشبانی دا برا یا لوتای خودل چی دا دینا پیدا دی یا آغا شانتی دا خونان خونه یو ده که اغا ده پکی ودراو یا دا انزر والانو دا اندوانی عمل ده ایسا اعتبار ده لنشته ده مراقبه کول سترگی پتول دا منی پتوله ای چې دا سوچ دی سترګې پټې کې مړې خواته ودرېږي وایي مړې سره ما خبرې وکړې نو دې له هیڅ اعتبار نشته حرام دي. دغه شانتې کار شروع کولو دپاره څه ورځ مقررول دا هم حرام دي. بل څه خلک وایي یاره سترګې مې رپېږي خورې سترګې مې رپېږي چې دا به څه چلېږي دا ګته سترګې مې رپېږي په دې کې وایي دېږي څه نقصان راتلو والا دی څه غم راتلو والا دی یقه سترګې وایي پیسې راځي نه نه دا د سترګې کې ډېر رګونه دي اکثره سړی خوار شي رګونه په کې ښکاري نو خامخا څه مسله راشي نو سترګې رپېږي یا سترګې کې څه څیز خسنې ونښلي نو بیا هم سترګې رپېږي نور نه پیسې راځي او نه تعالی غمونه او نقصانونه راځي حرام دي دا غاتی دام دغه شان دي باران به چې کله وشو او نه به ودره جړۍ به ډېره شوه لږ غوندې شین به شو چې لږ غوندې شین به شو نور به راښکاره شو سر په دې ډنډونو کې په دې ډنډونو کې دا نور ښکاره شي نو وایي د یو جنۍ یا دغه شان دي د کور یو مشر هلکه اسکور راوړې پاکې ودارې به دا نور وسېدلی شي نو نور الله ته وایي الله دې وسېدلم نور ته تا ولاړ شي نو الله دې وسېدلم الله دې وس نور نه پټېږم خلک ډېر خفه شوېده دا حرام دي دغه تجلۍ څه اعتبار نشته یا دغه شان دي هغه نور راښکاره شي ډېره جړۍ وشي یا باران وشي باران وروسته نور راښکاره شي اکثر په دې غاړو اطرافو باندې شینوالی یا سوروالی ښکاره شي پښتو کې ورته خره شنه کاسه او سره کاسه وایي څوک ورته قوز اردو کې ورته قوس قضا وایي نو خلکو دا عقیده لرله چې کله ته د دې لاندې تېر شي نو ستا نه به جنۍ تېره شي هلک جوړېږي هلک تېر شي جنۍ جوړېږي دا بوډایګانې وایي نو دې له هیڅ اعتبار نشته دی وایي دا پیریان دي پیریان راښکاره شوي دي او دا د هغې خپله نقشه جوړه کړی شوي ده دا حرام ناروا دي. دا شانتی د سپی غفل یا سپی دولی باچی جاری و مصیبتو نرازی خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمائی چی مسائب دا برا نرازی نو دی سپی تا لگون تی درک کل نا کل وشی نو دا پزان یری جی خلی وازا کری جاری اللہ منگا و ساتا خلق دا واز پی رگنی سپی روالی را روان دی یا زه غم را روان دی سه مړی به کېږي نو تا ته څه پته رایي دلته راځي بل ځای کې راځي دا عقیده م ساته بل د کاغه اواز کول څوک وایي د مسافرۍ نه څوک راځي دته دا اواز کوي یا دغه شانتي لاس کړول نو لاس پرول د مشر عالم یا د مشر سپینګری بابا د دل کول ځای دی محبت په طریقې باندې لکه نبی علیہ السلام د جعفر رضی الله تعالی عنہ لاس پر کړو عشان دې دم کول وای دا څنګه دی دم کول چې کم دی نو دا دل کول جایز دی د ثواب باندې دم کول ناجائز دی دا تقرب پنیت ناجائز دی سا دوڑای چای پیو خری ناجائز دی واللہ آدم دا شرکیات دی رونو دین ازان بچ کئی زکا مالتان آکار پکار دی جکمہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالتا تخودل دی جون تری پیرا تخودل دا عمل کو وچی زماستا عمل پا طریقہ دا نبی علیہ السلام نئی واچی عباس سی نو دیو جنا دیر اختیار پکار دی ہر کار کو دا قرآن او دا سنت ما تحت اکو قرآن کی سوئی سنتو کی نبی علیہ السلام سوئی وصل اللہ تعالیٰ لکھر خلقی محمد والی صحابی اجمعین.